Zatem przerwiem nazwę. مناسبت کسے کہتے ہیں جی عبید اللہ صاحب یکساں ہونا ایک چیز کا دوسرے کے لیے موضوع ہونا مناسبت ہے کسی نحمد و نصلی علی رسول الکریم یعنی کسی کے ساتھ جوڑ آ جانا طبیعت لگ جانا دل لگ جانا ہاں جی تو یہ جو ہے تو یہ کوئی قدرتی چیز ہے تو انسان جو ہیں یہ 12 مزاجوں پر ہیں 12 برج ہیں نا تو یہ انسان بھی 12 مزاجوں پر ہے تو ہر مزاج کی اپنی اپنی عادات اور خصوصیات ہوتی ہیں ہر برج کی اپنی اپنی عادات خصوصیات ہوتی ہیں تو عموماً جو ہے تو وہ ایک برج والوں کی آپس میں مناسبت زیادہ آتی ہے جن لوگوں کو علم آتا ہے یعنی وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنا اور غیب کی باتیں بتانا اور یہ کرنا یہ جو نجوم ہے یہ تو حرام ہے وہ ہے بھی ڈکوسلہ ہے درست بھی نہیں ہے کبھی ٹھیک کبھی غلط ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس سے یہ جو جفر قسم کی چیزیں ہیں اور یہ مزاجوں کا معلوم کرنا یہ ہے صحیح کہ مثلاً برج سرطان والوں کا مزاج ایسا ہوگا وہ یہ حکمی کے مزاج ہوتے ہیں نا سرد خشک ہو گرم تر اور یہ وغیرہ ہوتا ہے نا کہ مزاج ان کا اس طرح ہوگا ان کو فلاں بیماریاں زیادہ ہوں گی ان کا ایسے لوگوں ان کے مزاج میں غصہ زیادہ ہوگا ان کے فلاں لوگوں کے ساتھ تعلق زیادہ آئے گا اور یہ اس قسم کے کام کریں یہ ملازمت کریں ان کی زیادہ کامیاب آئے گی یہ کاروبار کریں زیادہ کامیاب آئے گی یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو یہ ہے قدرتی چیز ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی کے وہ مل رہے ہو نا اس کے احوال مل رہے ہیں تو فوراً کو ایک دوسرے کی طرف کشش ہو جاتی ہے اور جس یہ بعض طلباء کو آپ دیکھ رہے ہیں نا طارق صاحب کہ اناٹمی میں بہت تکڑے ہیں اور فزیولوجی میں کمزور ہیں بعض فزیولوجی میں بہت تکڑے ہیں بایو کیمسٹری میں کمزور ہیں بعض جو ہے تو یہ ان کی مناسبت ہے استادوں کے ساتھ جو زیادہ ہو جاتی ہے نا وہ سمجھتی بھی زیادہ ہیں اس مضمون دل بھی زیادہ لگتا ہے وہ اس کو اسی طرح پڑھ بھی لیتے اس میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بیعت ہونے سے پہلے آدمی کو مختلف جگہوں پر جا کر جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں اس کا دل لگتا ہے جی تو جہاں دل لگ جائے آدمی کا تو سمجھے کہ اس کو مناسبت ہے اور ایک یہ کہ مناسبت کچھ عرصہ ساتھ رہنے سے ہی پیدا ہو جاتی ہے ایک یہ کہ مناسبت کے اعمال جو ہے ان کو اختیار کرنے سے بھی ہو جاتی ہے پھر تو یہ ذرا دو چیزیں تحصیلی ہیں ایک جو ہے وہ قدرتی ہے اور دو تحصیلی ہیں کچھ عرصہ ساتھ رہنا کچھ ایسی ہو کہ جن جو چیزیں شیخ کے مذاق کی ہوں اس کو پسند کی ہوں اور ان کو اختیار کرنا مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ تبلیغ اجتماع میں گیا ہوں 1965 میں یہ غالباً مئی 1965 تھی سربند ایک جگہ ہے باڑہ روڈ پر اجتماع اس میں ہو رہا تھا تو زمانے میں اجتماع علاقائی اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے تو 800-900 ہزار آدمیوں کے ہوتے تھے تو یہ ایک کھلا میدان تھا سمجھے کہ اس مسجد کے سین جتنی جگہ ساتھ ملا جتنی جگہ پر تھا اور مسجد کے تالاب سے ہی وضو کرتے زمانے میں پشاور میں تالاب ہوتے تھے وضو کے لیے اسی پر وضو کرتے تھے لوگ تو اس میں شام کا بیان جو ہم نے سنا نا شام کے بیان میں بہت دل لگا مجھے بزرگ صاحب نے بیان کیا زہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت الناس تذیق امباد اللہ جون. تو مطالبہ یہ تھا کہ بیان پشتوں میں وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو ایک ایسے عالم تھے کہ جو اردو میں بیان کرتے تھے پھر خود ہی اپنی اردو کا پشتوں میں ترجمہ کرتے تھے, پشتوں بھی ان کو آتی تھی. بڑا سادہ آسان تھا اور بات یعنی بڑی واضح تھی کہ خشکی تری پر اعمال سے فساد ظاہر ہوتا ہے اور اس کا درست کرنا اعمال کو ٹھیک کرنا آسان بیان تھا. بڑا دل لگا. صبح کا بیان جو ہوا تو وہ میں اس وقت میں پہچانتا نہیں تھا, وہ شاید بھائی الباب صاحب کا بیان تھا. وہ بالکل سمجھ نہیں آیا اور بالکل دل نہیں لگا اور طبیعت تنگ ہو گئی. تو اٹھ میں وہ چلے گئے, آپ بھی چلیں چائے وائے پئیں اور پھریں. کچھ عرصہ ان کے بیان سنے اور سمجھ بھی آنے لگ گئی, دل ہی بہت لگ گیا. پھر تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان سے شروع میں مناسبت نہیں تھی, نہیں کچھ وقت کے بعد مناسبت پیدا ہو گئی. پھر ان کی ساری ترتیب رضا بالآخر جو ہے تو سیکھ لی میں نے, خاص چلوں میں سے رہا نا. تو وہ مناسبت بعد میں پیدا ہوئی, فوری نہیں ہوئی تھی. اور ایسے میں یہ جو سبق سپارے کا اور قاعدے کا یہ میں نہیں پڑھتا تھا بچپن میں, اس کی میں نے ضد پکڑی ہوئی تھی کہ میں نہیں پڑھ رہا تھا بالکل. سپارہ قاعدہ قرآن مجید یہ کچھ بھی نہیں. تیسری جماعت تک میں پڑھا گیا اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. حالانکہ ہمارے گھر میں بچوں کا درس ہوتا تھا یہ سپارے قاعدے کا اور سارا. تو وہ ایسے چلتے پھرتے ان کے جو نماز کا سبق کو پڑھتے تھے تو وہ میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. اور ایسے والد صاحب کے پاس میں نے بڑی بڑی صورتیں یہ لم یکن الذین کفروا اور اس طرح کی میں نے مجھے یاد ہو گئی تھی سن سن کر, اور پڑھتا میں نہیں تھا. تو کسی پڑھنے کے لحاظ سے میں کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. بڑی کوشش سے مجھے جو ہے تو بھائی نے بٹھایا اور اس میں سورہ بقرہ میں میں یہاں تک پہنچ گیا, ولا قلعہ یا شورون. پہلے دوسری رکوع کیا آئے تھے, پہلی رکوع کیا آئے تھے, دوسری کیا تھے, اس تک میں پہنچ گیا. تو وہ مجھے سبق پڑھا کر چلے گئے تو یہ مجھے بھول گیا, ولا قلعہ یا شورون. پھر کہ اس میں نون بھی ہے لیکن نون پڑھتے بھی نہیں تھے وہ, پڑھتے تھے کس طریقے سے پڑھ بھول گیا. تو میں نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا, اس نے کہا کہ اس کو بھی ذرا سے کہا ولا کن لا یا شورون. تو بھائی کے سامنے پڑھا ولا کن لا یا شورون, اس نے تھپڑ مارا. میں نے کہا زہ نہیں وا ماں کہ نہیں پڑھتے, پھر چھوڑ دیا بس. وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ گھر میں لوگ آ کر قرآن مجید سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور گھر کا بچہ خود جو پڑھتا ہی نہیں ہے اور اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اتنے میں ہمارے گاؤں میں مدرسہ بن گیا, حفظ تجوید کا باقاعدہ قاری آ گیا, مدرسہ بن گیا. تو بھائی میرا مجھے لے کر گیا قاری صاحب کے پاس داخل کرانے کے لیے. میں جب قاری وہاں گیا قاری صاحب کو دیکھا, مجھے بڑے پسند آ گئے, بس پسند آ کے داخل ہو گیا اور دل لگ گیا جی. دل لگ گیا تو قاری صاحب نے اوپر چلے گئے تھے جلدی, سات پارے حفظ کرا دیے مجھے. تو مناسبت تو کہتے ہیں مناسبت کسی شیخ کو اپنے مرید سے جب محسوس نہ ہو یا اس کی طرف رزق کا بند ہو یا اس کو قبض اور کوفت ہوتی ہو تو اس کو پھر آگاہ کر دے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو, اس کو آگاہ کر دے. پہلے زمانے کہتے ہیں استاب رکھ ہما سر نشتہ دے کہ آپ کیسا میرے پاس نہیں ہے, تو اس سے فارغ کر دے تاکہ مطلب اس کا وقت ضائع نہ ہو. کہ اب میری اس کا توجہ نہیں ہوتی ہے, دل متوجہ نہیں ہوتا اس کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کا حالات نہیں ہو رہے ہیں. تو پیغمبر کے علاوہ تو باقی میں بڑی گنجائش ہے اس کے ساتھ دل لگے. وقت کے پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے لیے تو لازمی ہوتا ہے کہ سب نے ماننا ہوتا ہے, باقی جگہ ماننا لازمی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں کہتے شیخ بتا دے مرید کو تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. ایک آدمی آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے, وہ مراقب ہوئے اور ان کے مراقبے میں آیا کہ یہ ازلی بدبخت ہے, ازلی بدبخت ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آپ کیسا نہیں آپ چلے جائیں. یہ چلا گیا دوسرے بزرگوں کے زمانے میں، احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب چلے گئے تو انہوں نے بیعت کر دی، بیعت بھی کر دیا، کچھ عرصہ ان کے پاس تربیت میں رہے کامل بھی ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ واپسی جب اپنے علاقے کی طرف جاؤ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر ملاقات کر کے پھر جانا. آگے تو جب ملاقات کے لیے گئے ان کے پاس، ان کو پتہ چلا فلانا آدمی ہے. کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ شکی کو بھی سعید بنا دیا تو اب یہ ان بزرگوں کا کمال ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو غیب کہہ رحمۃ اللہ کے پاس ہے نا، تو اس لیے جہاں تک انہوں نے ان کی روح جہاں تک ادراک کر سکتی تھی سارے ادراک نہ ہوا، آدمی شکی آ رہا تھا ہاں جی، لیکن دوسروں نے گرو نے توکل کر کے کام شروع کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے اصلی علم میں اور ام الکتاب میں وہ شکی نہیں تھا بظاہر جو نظر آ رہا تھا. دوسرا واقعہ بڑا عجیب ہے، یہ لاہور کا قبرستان ہے بہت بڑا، میانی صاحب کا قبرستان، یہ لاہور کا بہت بڑا قبرستان ہے. ایک دفعہ میں اپنے تھیسس کی جلد بندی کرا رہا تھا تو اس کے پاس میں بیٹھا ہوں جلد بندی کرنے والے کے پاس، تو اس ایک جنازہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، خیر خیر پانچواں گزرا. تو میں نے دکاندار کو کہا خیر ہے کوئی بڑے جنازے گزر کے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو یہاں روزانہ اتنے گزرتے ہیں. آگے میں نہیں صاحب کا قبرستان، میرا خیال تھا کہ یہ کوئی واقعہ ہو گیا اس لیے چار پانچ جنازے اکٹھے نکلا ہے. میں کہا نہیں، یہ اس قبرستان کے اتنے جنازے روزانہ ہوتے ہیں. اس میں ایک بزرگ دفن ہے طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، طاہر بندگی، اسی میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اسی میں غازی المدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اسی میانی صاحب کے قبرستان میں، بہت بڑا قبرستان ہے. اس میں یہ طاہر بندگی صاحب جو تھے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس داخل کیا ہوا تھا لاہور میں. سرہند جو لاہور سے جائیں تو آگے آتا ہے واہگہ بارڈر، پھر جو ہے تو امرتسر، پھر آگے جائیں تو سرہند آ جاتا ہے. تو یہ جب ہر سال چھٹیاں ہوتی تھیں گھر جاتے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اپنے والد صاحب سے ہمارے لیے دعا کرانا. تو جب ان کے لیے دعا کرتے تو ان کا آگے سے آتا کہ شکی ہے. پھر ان کے لیے ایک سال مسلسل دعا کرتے رہے، ایک سال مسلسل دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور سال بعد پھر ان کے بچے چھٹی پر آئے تو پھر ان کو بشارت ہوئی کہ شکاوت ان کی جو ہے ختم ہو گئی، سعید ہو گئے، پھر صاحب سلسلہ ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ کامل میں. ورنہ مولوی صاحبان جو سلسلہ کے بغیر ہوتے ہیں تو پھر حامیوں سے زیادہ بےچارے گڑبڑ ہوتے ہیں جی، حامیوں سے زیادہ گڑبڑ حالات ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو تعویلیں آ رہی ہوتی ہیں مسلوں کی، مسلوں کی تعویلوں کی وجہ سے مولوی بہت نقصان اٹھاتا ہے. اس کو شیطان تعویل سامنے کر دیتا ہے اور تعویل سے جو ہے تھے مسئلے کو بس اس کو جی حضرت کے لیے سب ضروری ہے نا، یہ چیز فرض نہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پشتو کا ضروری جس طرح نہیں ہوتا تو بس تو کوئی ضروری نہیں ہے فرض. تو عام طور پر بولیوں کے تاثر سنت کے بارے میں ہی ہوتا ہے نا کہ وہ ضروری تو ہاں جو سنت مقدس ضروری دین میں سے ہے، اور باقی جو ہے تو تصوف کے لیے جو ہے مستحبات میں بھی سستی سے اور بے طلبی سے ترک کرنا جو ہے تو یہ نقصان کا اور حرمان کا ذریعہ ہوتا ہے. کہ آپ کو ایک دولت اور ایک چیز مل رہی ہے اور آپ اس کو نہیں لے رہے ہیں تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہو گئی. ہاں جی سبحان اللہ. تو ڈاکٹر سیاد صاحب فرمائیں جی، کیا فرماتے ہیں، موجود ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر سیاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو آدمی کو نیکی, اپنے آپ کو نیکی کا محتاج سمجھنا, نیکی پر حریص ہونا کہ جتنی زیادہ جمع کر سکے, معمولی سے معمولی نیکی کو بھی ترک نہ کرے, معمولی سے معمولی چیز کو بھی ترک نہ کرے. راستے سے ایک وہ کانٹے دار جھاڑی کل علیحدہ کرنا ہی کیوں نہ ہو, تو خیر خیر پر اور اس پر نیکی پر آدمی کو حریص ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو دنیا کی حرص ہوتی ہے, کتنا زیادہ مال کیوں نہ ہو, جب اور آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ سے نہ جائے لیں, اور اللہ والوں کو یہ حرص ہوتی ہے نیکی کی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ نیکیاں کمائی ہوں ان کو اور زیادہ کوشش سے کمائیں. یہ آپ کو واقعہ سنا دیں پھر ذکر کرتے ہیں. اس میں حج کے دوران, زیارت مدینہ کے دوران بسر قبا میں حاضر ہو کر دورے کا نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. ہر روز کا ہے کہ صرف ہفتے کے دن کا ہے؟ اچھا, ہر روز کے نہیں ہے, ہر روز کے بارے میں نہیں ہے. ہاں, ہفتے کے دن جو ہے تو مسجد قباء میں جا کر دو رکعت پڑھنا یہ عمرے کے برابر ثواب ہے. مسجد قباء میں تھا, کتنے میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے, سن 95 کا واقعہ, اسی صاحب کی وفات ہو گئی تھی, وہ تشریف لے آئے اور ساتھ دو ان کے خادم ہیں. تو نماز کے لیے حضرات ایسے کھڑے ہو گئے. اچھا, اس میں مسجد قباء میں وہ خاص جگہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے وہ محراب کی جگہ پر نہیں ہے, کیونکہ اس کی توسیع ہوئی آگے کو, وہ درمیانی جگہ ایسے ہے, دو ستون ہیں درمیان ہے, تو اسی جگہ پر آ کر حضرت کھڑے ہوئے اور پہلا رکعت جو انہوں نے پڑھا تو بوجھے عمر کے زیادہ ہونے کے ذوف کے دوسرے رکعت کے لیے پھر اٹھ نہیں سکتے تھے. تو ان کے ساتھ جو آدمی نماز کے لیے کھڑے تھے نا, ایک نے اسے ہاتھ ڈالا ان کے بازو میں, دوسرے نے ہاتھ ڈالا, وہ دونوں اٹھے اور ساتھ ان کو بھی کھڑا کر دیا, جھٹکے سے ان کو بھی کھڑا کر دیا. انہوں نے پہلے ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ میری دونوں رکعتیں کھڑے ہو کر ادا کرنا, کھڑے ہو کر ادا کرنا, کیونکہ یہ دو رکعتیں پڑھنا جو عمرے کا ثواب ہے. ہاں جی, مجھے بڑی حیرت تھی کہ یا اللہ, آپ دیکھیں ہم کبھی جو ہے تو مجھے معدے کی تکلیف ہوتی ہے نا, تو مغرب کی نماز میں رکوع سجدے میں پھر یہ جو لوور اینڈ آف ایسوفیگس ہے نا, اس پر تکلیف ہوتی ہے رکوع میں جاتے ہوئے, سجدے میں جاتے ہوئے. تو رکعت میں رکوع اور سجدہ دونوں کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اگر رکوع نہ ہو سجدہ ہو جائے پھر تکلیف کافی کم ہو جاتی ہے. تو میں بیٹھ کر نماز پڑھتا, اتنی معمولی تکلیف. دو رکعت انہوں نے دوسری رکعت کو جھٹکا مار کر ساتھیوں نے کھڑا کیا, انہیں جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے جیسے نماز سے کیا تھا وہ لٹک کیا, لٹک گیا تو مولوی صاحبان کی تو اپنے فکر کی اور صرف منطق کی اور یار مجرور کی بڑی ترتیب ہوتی ہے. میں نے کہا کہ سدل و سیاب ہو گیا, کپڑا لٹک گیا, اور سدل و سیاب نماز مکروہ ہے, تب یہ صحیح ہو گیا. تو اس پر ان کا جو ایک ہی خادم تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر, خود تو اتنا زور نہیں تھا, ذوق تھا بہت, خادم نے ایسے ہاتھ بڑھا کر وہ کپڑا ایسے کر کے ان کا ڈال دیا, سدل کو ختم کر دیا. تو جب وہ اللہ کا تعلق ہو تو پھر علم اس چیز میں استعمال ہوتا ہے, اتنی باریکی سے باریکی میں استعمال ہو کر نیکی کو جمع کرنے کی حرص. اور جب اللہ کا تعلق نہ ہو تو آدمی اس میں سے اتنی آسانیاں چھوٹ اتنی چیزیں کر لیتا ہے. ہمارے ایک اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے تو تراوی نہیں پڑھتے تھے, تو انہوں نے وہ کہا کہ تراوی خود کا قیام اللیل دیکھنا تھا خود منگا کلا پیشمنی سے پاس ان کو سو رکھا تھا اکو بس میں تروخے ہی بس نو کہ جس پر جب سہری اٹھتا ہوں تو بس کچھ تکات کر لیتا ہوں تو تراوی ہو جاتی ہے میں کہا ماشاء اللہ پھر اللہ آدمی کو یہ راستہ دکھاتا لا إله إلا الله لا إله